Bismillahirrahmanirrahim. Aya kwanza Allah anasema hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Hal ata ala al-insan, hakika imempitia binadamu. Hal hii, hal ina hali mbili. Fasirina anasema hususan wa irab kwamba hal inatumika kama ilivyo unavyofahamu wewe, ni adatu istifhamia, ni hal yatumika kwa kuuliza na baadaye lipatikaniwe jawabu. Hal zahabta, hal akalta, hal samita. Sasa unajibu kwamba mimi akaltu. Sasa inatumika kwa hal kwa maana ya kuuliza, lakini ina hali nyingine ya pili. Hal inatumika kwa maana ya tahqiq. Tahqiq ni pale ambapo inapotumika sentence, yani neno, yani herufi ile kuhakikisha jambo. Mfano inatumika inna, ambayo inna hii inakuwa ni taukidi na inakupa hakika. Sasa neno hal inatumika kwa maana ya kad. Kad aflaha almu'minun, kad sami Allah. Na hapa tafsiri ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa ni hii ya pili, hal kwa maana ya kad, tahqiq, hakika, na sio hal kwa maana ya kuuliza. Hal hakika ata ulimpitia ala linsani binadamu, hinun bimaana ni muda mrefu au wakati mrefu, minadhari katika dahari. Dahari kwa Kiswahili yafasiriwa kwa maana ya zama. Bana dahari ya kuona, yani muda mrefu, yani zama, muda mwingi kabisa. Kwa hivyo Allah anasema hal ata ala al-insan, bimaana ya kwamba hakika ulimpitia, ata ulimpitia ala al-insani binadamu, hinun muda mrefu, wakati mrefu, minadahari katika zama, lam yakun shay'an, hakuwa kitu, madhkura kinachotajwa. Lam yakun shay'an, hakuwa kitu, madhkuran kinachotajwa. Maana yake ni kwamba imepita muda mrefu, ndio hiyo hinun muda mrefu, minadhari katika zama, hakuwa yani ukitaja, yani hakuwa. Nafikiri tafsiri nzuri hapa nimeona ya Sheikh Abdurrahman Nasir Sadi rahimahullah, yeye anasema ili kufafanulia hii hina minadhari, anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu katika hali ya mwanzo, kwa maana anaelezea mwanzo alivyo, halafu wasatiha katikati yake anakuwaje, halafu mwisho wake inakuwaje. Lakini mahali shahidi katika tafsiri yake anasema fadhakara, Allah akataja, annahu kwamba yeye binadamu, marra alayhi daharun tawilun, imempitia muda mrefu, zama refu, wakati mrefu, mahran tawil, daharun tawil, wa huwa alladhi qabla wujudihi wa huwa ma'dumi bal laysa mazkuran, ni kwamba muda huo mrefu wote ni kwamba alikuwa mwanadamu hayupo kabisa, na kwa maana alikuwa yani hata ile kutajwa kwa sababu ndo hayupo. Akasema yani Nasir kwamba laysa madhkura, hakuwa mwenye kutajwa. Sasa upo utatajwa vipi? Muda mrefu kabisa zimepita. Kwa ndo maana baada ya fasirina wakaeleza ya kwamba kumbe mwanadamu amekuja mwisho, vitu vyote vimeumbwa. Kwa hiyo ulimwengu, yani ile universe, kila kitu, jua ipo, mwezi upo, nyota zipo, na ukija katika ardhi kuna bahari, kuna mito, kuna milima, kuna miti, kuna kila kitu, kuna kila kitu. Basi kapita, kapita. Mwanadamu hapo hayupo. Baadaye ndo tena akaumbwa binadamu. Ndo hii hinu minadhari, yani muda mrefu katika zama, lam yakun shay'an madh, hakuwa kitu kinachotajwa. Kwa hali hii yaonekana kwamba mwanadamu amekuwa ni kiumbe ni dhaifu. Udhaifu wenyewe ni kwamba katika hali ambayo uumbaji wake ukaja katika sampuli hii, kama mbele Allah atakokuwa ameeleza. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hal ata ala al-insan, bi maana kwamba hakika, hal qad hakika ata ala al-insan, ulimpitia binadamu, hinun muda mrefu, min ad-dahri, katika zama, lam yakun shay'an, hakuwa kitu madhukura kinachotajwa. Vimeumbwa vitu vyote, ye bado hakuwa mwenye kutajwa. Baadaye ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemuumba mwanadamu, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, yakulu ta'ala mukhbiran anil insan annahu awjadahu ba'da an lam yakun shay'an yudhkar, kwamba Allah amemuumba mwanadamu baada ya kwamba hakuwa kitu ambacho chenye kutajwa, alikuwa hafahamiki kabisa. Na hii ni kwa sababu ya dhufihi, yani ule udhaifu wake, kama tulivyosema, hal ata'ala al-insani, hakika ulimpitia binadamu, hinun muda mrefu kabisa, min ad-dahri, katika zama, lam yakun shay'an madhkura, hakuwa kitu ambacho chenye kutajwa. Aya nambari mbili. Aya hii sasa inazungumzia uumbwaji sasa wa mwanadamu, alianza kuumbwa vipi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna hakika sisi, khalaqna al-insana, tumemuumba binadamu, min nutfatin, kutokana na mbegu ya uhai, ambayo ni mani, sperm. Inna hakika sisi, khalaqna al-insani, tumemuumba binadamu, min kutokana na nini? Nutfa ni ile mbegu ya uhai ambayo ndiyo inaitwa sperm katika lugha ya kibaoloji. Akasema Allah, amshajin, mbegu hiyo ya uhai, yani sperm iliyochanganyika, amshajin iliyochanganyika, mbegu ya uhai sperm mani ika imechanganyika, amshajin. Ibn Kathir katika tafsiri yake ameweka wazi nini tafsiri hii ya nutfatin amshajin. Hebu tuangalie. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, ay aqlat, neno amshaj maana yake ni aqlat, ni mchanganyiko au kuchanganyika. Walmashju walmashiji, ni mambo ya kilugha sasa, mambo ya ismu na ismi. Walmashju walmashiji ni shay'un, shay'ul mukhtalat ba'duhu fi ba'di, yani kitu ambacho kilichochanganyika na chengine. Na hapa tu sasa amshaji, yani kitu kimoja ikawa kimechanganyika, almukhtalatu, kimechanganyika, ba'dhu min ba'dhi, na kitu kingine, hapa tunasema kwamba ni amshaji. Kwa hivyo hii nutfa sperm, kumbe ni kwamba imekwenda kuchanganyika na kitu kingine, kitu hiki kitu gani? Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake aliposema, min nutfatin amshajin, kutokana na tone la manii lililochanganyika, yani ma'ur rajul wa ma'ul mar'a, maji ya mwanamme ambao ndio hiyo nutfa imechanganyika na nini, wa ma'ul mar'a, na maji ya mwanamke. Kwa hiyo sperm kumbe yachanganyika na maji ya mwanamke, ndio hii ika sasa amshajin. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, idha jitama wakhtalata, maji ya mwanamme na maji ya mwanamke yanapokutana yakachanganyika, yanapokutana yakachanganyika, thumma kisha yantakilu baad, huwa yanabadilika baada hapo, mchanganyiko ule unatoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine, yani min taurin ila taurin, kutoka steji moja kwenda katika steji nyingine, wa halin ila hali, hali moja kwenda hali nyingine, na launi ila launi, rangi moja rangi nyingine. Sasa hii inatukumbusha kwamba kumbe mwanadamu katika uumbwaji wake inakuwa ni tone la maji ya uzazi ya mwanamme yachanganyika na maji ya uzazi ya mwanamke, kisha baadaye ndio inatokea hizi stage story. Sasa hapa kwa wale ambao wamesoma sekula, kuna somo linaloitwa biology. Katika biology kuna mada maalumu inaitwa reproduction. Sasa katika reproduction kuna sexual reproduction, animal reproduction. Sasa ukija katika reproduction ndio hapa unapata maelezo ya kisayansi. Kama mtu kasoma yani sekula anajua kumbe sperm ya mwanamume inachanganyika na maji ya mwanamke kama alivyosema Ibn Kathir. Sasa hapa nafikiri kama kutakuwa kuna watu ambao labda madaktari, watu ambao wamesoma katika A level advanced au hata O level, tunajua reproduction sperm inachanganyika na ovum, kichanganyika inapatikaniwa kitu kinaitwa zygote. Sasa hii zygote ndo inakwenda zake sasa, inakwenda mpaka miezi 9, yani ile step by step. Kwa hiyo hapa pana reproduction, lakini kwa ufupi tuelewa tu kwamba ni mchanganyiko huu uliotajwa hapa ni maji ya mwanamme kama alivyosema bidadas na maji ya mwanamke. Kwa hiyo madaktari wao wanajua kwamba hapa tushaelewa kitu gani, na haiwezekani akazaliwa mwanadamu ikawa hakuna, yani kwa maana ukikosekana mchanganyiko huu haiwezi akazaliwa hata siku moja, lazima iwe amshaji, sperm ichanganyike na mwanamke, lazima hivyo. Hakuna mchanganyiko hawezi kupatikana. Na hata ukisikia kwamba watu wanazaliwa siku hizi katika test tube wanaita tiflul anani, yani test baby, test baby lazima patikaniwe amshaji mchanganyiko, chukuliwe mbegu za kiume za mwanamme kisha zikaingizwe katika ile ovum, maji ambayo ya mwanamke, kisha yapelekwe maabara, ndio sasa mtoto anakuwa katika test tube. Lakini mchanganyiko lazima uwepo. Haiwezekani tu kwamba ikawa mtoto kazaliwa katika test tube peke yake. Ni mchanganyiko wa maji ya mwanamme na maji ya mwanamke, ambapo tunarudi pale pale, min nutfatin amshajin, inapatikaniwa ndio ile hali ambayo kama alivyosema Ibn Kathir, thumma kisha yantakhilu ba'da min tawrin ila tawrin, wa halin ila halin. Hii yakusudia nafikiri mwanadamu anakuwa katika ile hali ambayo yani anapoumbwa kuna ile wanasema ni mudgha, kwa maana anakuwa afa, na anakuwa ni alaka, inapokuja katika sura nyingi alaka, pande la damu kisha anakuwa mudgha, pande la nyama, kisha anakuwa idham, mifupa, kisha baadaye mifupa ndio kama fakasawna al-idhama lahma, ya mifupa ya vikwa nyama, kisha ndio thumma ansha'na khalqan akhar, kisha sasa ndio tunamuumba mwanadamu kamili, anakuwa na macho, anakuwa na pua, masikio, lakini mwanzo inakuwa katika stage hizi. Almuhim ni masala ya kibayoloji haya ambayo hapa Allah anazungumzia. Sasa kuna baadhi ya watu wanaweza aya hii wasiamini mpaka mtu aambiwe mambo ya kisayansi. Kumbe Qur'ani bwana ime hey, hii sayansi bwana kumbe hala, wako watu sampulizo mpaka watajue science. Ndio sasa hapa science yenyewe ni hiyo, inna khalaqna al-insana, ama hakika tumemuumba binadamu, min nutfatin, kutokana na tone la manii, mbegu ya uhai, amshajin, iliyochanganyika, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, kwa maana ma'ul mar'a, ma'ul rajul wa ma'ul mar'a. Akasema vile vile wa hakadha qala Ikrima wa Mujahid wal Hasan wal Rabi'a bin Anas, na hawa wanazuoni wengine hawa matabi na wengineo wakasema hapa iliyokusudiwa al-amshaju huwa iktilatu, ni mchanganyiko ma'ur rajul bima'il mar'a, maji ya mwanamme ni ikachanganyika na maji ya nani, na maji ya mwanamke, ndiyo hapo tena baadaye ikapatikaniwa kizazi hicho. Inna hakika sisi khalaqna al-insana, tumemuumba binadamu, min nutfatin, kutokana na tone la manii, mbegu ya uhai, sperm, amshajin, iliyochanganyika sperm hiyo, mbegu hiyo, tone hilo, kama ambavyo wanazuoni wamekuwa wamelielezea. Ama kuna hii nukta ya hii ya tiflu ananibu, hii test tube baby, hili ni swala ambalo kwa kweli lina kauli nyingi. Je, yafaa haifai? Yafaa haifai? Fatawa nyingi zimeelezea katika mfumo wa kwamba yafaa, lakini sasa hayo masharti mengi, mpaka kuweza kukamilika masharti hayo, basi ndio inakuja tena unahema, la kumbe yafaa. Lakini moja kwa moja tu kwamba yafaa haikutolewa hivyo. Mfano Al-Albani rahimahullahu, yeye akasema swala hili bwana la kutotoa mtoto katika test tube, yani kwa maana ya kumlea, kufanya ile fertilization, wanaita IVF, wanasema ni in vitro fertilization. Sasa hii kwani inakuwaje? Inabidi achukuliwe mwanamme, halafu mwanamke. Albani akasema mbona anakashifiwa mwanamke, hii haifai. Labda Albani anasema rahimahullah, iwe hivi, yule mwanamme ambaye ndio achukua maji ya mwanamke awe yule dokta, awe mumewe, awe mume wa yule mke. Kama itakuwa hivyo sawa, lakini vinginevyo utakuwa mchezo. Fauzan naye wewe bila kapita, huu ni mchezo bana. Yaani watu kufanya mambo ya kukashifiana, wewe unajipeleka mwenyewe kwa daktari. Basi unajua tunataka mtoto kwenye test tube na hivi na hivi, haya basi mwambie apite mama huyo, apelekwa theater, wewe unabakishwa nyuma. Bwana hiyo ni mambo ambayo hayafai. Na wengine wakaweka masharti ya kwamba kuna masharti matano, miongoni mwao wanasema hivi: ikiwa itahakikishwa na daktari bingwa, yani gaino, kwamba huyu mwanamke akibeba mimba ya kawaida, basi kutakuwa kuna mafsada, anaweza akapoteza uhai kwa sababu iko hivi, basi nashauri kwamba azaliwe mtoto nje ya rahmi hii ya test tube. kwa sababu tushamfanyia vipimo vyote, hawezi kubeba mimba hata kufilia mbalini. Kwa hiyo ikiwa itakuwa hali hii na wanataka mtoto, basi wakaweka masharti ya kwamba sawa, itajuzu kwa hali hii. Daktari ameprove kwamba huyu hawezi kubeba mimba kwa njia ya kawaida. Lakini wakasema ya kwamba sharti jingine, hawa madaktari sasa ambao ndio wanahusika na zoezi zima lile la kufanya ile, yani ile test tube baby katika maabara, wawe ni madaktari ambao walikuwa wenye kuaminika. Na tukisema kuaminika, sio tu kuaminika kwa sababu ana degree yake. Je, ni muaminifu? Uaminifu wa kutunza siri za watu na uaminifu wa mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo daktari inabidi ichukuliwe CV zake, kwamba huyu alifanya kazi katika hospitali fulani, hospitali fulani, hospitali fulani, lakini inaonekana huyu mbona na kesi ya unyanyasaji na ubakaji, mwaka fulani alitaka kumbaka mgonjwa wake, sasa na huyu afai. Kwa hiyo maana ni mtiririko mkubwa sana mpaka kuweza kufaa au kujuzu hii test baby. Wengine wakasema lazima kuwe kuna usalama, uaminifu, yani ile usalama wa hali ya juu, ile security. Kwa sababu unachukua mbegu za uhai za huyu na za huyu, unazichanganya. Je, endapo daktari wamekuchukua mbegu zako wewe mwanamume, wakenda wakapandikiza mbegu zile kwa mwanamke mwingine ambayo si mkeo, inakuwaje kesi hii? Sasa mtu anaweza kusema itakuwaje? Nyinyi hamkumbuki Muhimbili hapa, mgonjwa kufanyiwa operation ya goti kenda kupasuliwa kichwa na madaktari bingwa hao. Sasa wanasema hapana, shuti kwamba isijekuwa baadaye tena mbegu za huyu kapelekwa huyu, mbegu za huyu kapelekwa huyu. Sasa haya ni utasema ni by the way katika somo hilo, sio somo letu. Naam, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin, kwa hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na mbegu hai ya uzazi, amshajin, iliyochanganyika na bitalihi, ili tumfanyie mtihani, na bitalihi ili tumjaribu, na bitalihi akasema Ibn Kathiri katika tafsiri yake ai nakhtabiruhu, ili tumfanyie ikhtibar kwa kaulihi jalla jalalu, kama vile kauli yake Allah alikusema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala katika surati al-mulk تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلي أكجربوني نيوبي katika nyinyi atafanya matendo mazuri zaidi. Sasa na hapa anasema Allah tumemuumba mwanadamu ili nabitalihi tumtahini, tumtie katika majaribu mbalimbali, na majaribu haya yanakuja katika mambo mengi ya kufuata amri zake Allah na vitu vingine kama hivyo. Faja'alnahu, tukamfanya mwanadamu huyo sami'an, mwenye kusikia, basiran, na mwenye kuona. Faja'alnahu, yani kwa maana sasa tushamuumba katika fuko la uzazi la mama yake, kakaa miezi 9 amezaliwa salama usalimini, lakini tukamfanya awe ni mwenye kusikia. Fajalnahu, basi tukamfanya binadamu huyo sami'an, ni mwenye kusikia, basiran, na ni mwenye kuona. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ai ja'alna lahu, ai tumemfanya ni sama'an wa basran, kwamba awe ni msikivu na mwenye kuona. Yatamakkanu bihima min ta'ati wal ma'siyah, ili aweze kutamakkan, yani kuwa na ile uwezo wa kufanya toa, au kama hatofanya toa basi afanye ma'siyah. Kwa maana kwamba mtu anapokuwa na ile hali ya kusikia, basi ndipo atakuwa katika toa, atamtii Allah, au kwa masikio hayo hayo kusikia atamuasi Allah. Ikiwa mtu aona, basi kwa macho haya haya ndio atamtii Allah au atamuasi Allah. Kwa hivyo hii ndio Allah akasema faja'alnahu basi tukamfanya kwamba yeye mwanadamu ni samian, mwenye kusikia na vile vile ni mwenye kuona, katika hali ambayo ni moja katika neema kubwa kabisa ambazo mwanadamu inastahiki ashukuru. Kuona na kusikia ni neema kubwa kabisa, neema kubwa, yani katika miongoni mwa dawa za tablighi, yani wanakuleta katika hali ambayo uone da kweli. Haya, angalia, ikiwa kama mfano Mwenyezi Mungu wewe amekumba huna macho, unajisikiaje? Asala, kweli mimi na macho hapa naona kila kitu. Na kama Mwenyezi Mungu amekuumba huku husikii chochote. Tumcheni Allah jamani, tumcheni Allah. Hii kazi ya kazi tukufu, lazima tufanye juhudi, juhudi, juhudi. Macho uliopewa hayo, sasa hii dawa ya tabligh. Lakini uhalisia ni kwamba ni moja katika neema kubwa kabisa. Kwamba sami'an, usikivu. Sikia, hapa ninazungumza, unasikia sauti yangu. Abarakamuna. Lakini akiadhini huyu al-akhi alhamdu, alhamdu huyo anaadhini. Akisimama hapa Imam Ali, innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Dukza Muhammad sallam, kuna mwanamke ataka nusra. Huyo mayumwa. Imam Ali huyo Shaban bin Kidunda. Sasa sikio hili hili moja, angalia linavyo. Ni neema kubwa hii, samian, yani usikivu, yani mtu kusikia ni neema kubwa kabisa, neema kubwa kabisa. Sasa mtu anaweza akaisikia, akatumia kusikiliza Qur'ani ikawa ni khairi kwake. Kama sasa hivi msikiza mawaidha darsa, khairi kwenu. Lakini kawa mtu pengine sikio hili hili atumia mambo ya alikuwa ya upuuzi kabisa. Wananchi we, wananchi, wananchi, nasikiliza wananchi we, leo nikuwaji wananchi vipi huko, wamepigwa wala ini la ngapi hilo asa. Wasikiliza mambo ya upuuzi. Kwa hiyo masikio ima itakuwa mtu ayatumia kwa khairi au kwa nini. Na vile vile macho, katika hali ambayo ndugu zangu wa Islamu, macho, jicho jamani, ili jicho, jicho, jicho, ili jicho bwana ndio maajabu makubwa. Yani unaona zulia ili kila rangi unaiona mahali pake. Maji haya unaona, yani sijui, yani hapa tabla turudi katika wataalamu wa mambo ya biology, madaktari, masala mambo ya macho ndio watakufafanulia kwamba ndani ya jicho kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, namna gani miale inavyopenya, namna gani inavyoweza ndani ikachujwa na ukaona hichi, ukaona hichi, ukaona hichi. Sasa hii kuwa basira, kuona ni jambo kubwa kabisa. Mfano, ukitaka kujua neema ya macho, naona mimi hapa nikisoma mpaka ina maana hapa neema ya macho inaanza kufanya nini? Kupunguka. Lakini wewe unaangalia hivi, na hii kuna wazee bwana, mtu ana miaka 70, 80 asoma bila miwani. Lakini leo utakuta vijana wadogo tayari miwani. Kwa macho ni moja katika neema kubwa kabisa ambayo inafaa mtu ashukuru. Naam. Kisha aya inofuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna, hakika sisi hadainahu, tumembainishia huyo mwanadamu. Hadainahu, adhamiru huna yaudu ila linsan. Hadainahu, hakika sisi tumembainishia huyo binadamu, asabir, njia, imma shakiran, imma atakuwa mwenye shukurani, wa imma kafura, ima atakuwa mwenye kukufuru. Inna, hakika sisi hadainahu, tumembainishia, nasema bin Kathir katika tafsiri yake, ay bayannahu wa wadahnahu wa basamnahu bihi, bimaana kwamba tumembainishia, bayannahu wa wadahnahu, na tukamwekea wazi kabisa, wabasabnahu, na tukamuonyesha. Hii ndio tafsiri nzuri, tafsiri ambayo mtu anafungua tu ya Farsi. Farsi ameandika inna hadainahu, hakika sisi tumemuongoa. Kwa kweli hatusemi mamba haifai, lakini imekwenda mchomo. Kwa nini? Kwanza, wafasirina wakubwa wote, Ibn Kathir na wengineo, Shankiti, At-Tabari, Al-Qurtubi, wote wameandika suala la hadainahu, kwa maana bayyanahu, tumembainishia, na sio tumemuongoa. Kwa sababu suala la alhidaya hii ni shay'un akhar, ni jambo jingine kabisa. Hidaya iko mikononi mwa Allah, biyadillah, ni tawfiq. Kwa hiyo mwanadamu anakuwa katika hali ambayo kwanza apelekewe ubainifu, Allah atampa hidaya, na sio tu kavukavu aongolewe, apelekewe ubainifu. Akishapelekewa ubainifu, Allah ndio anampa hidaya. Na ndio maana hata Mtume SAW akafahamishwa innaka la tahdi man ahbabta, ewe Mtume, huwezi kumuongoa umpendaye wewe. Sasa swala la kuongolewa liko mikononi kwa Allah. Kwa hiyo hali hii yaambiwa kwamba mwanadamu amebainishiwa na Allah njia, na sio ameongolewa njia. Na ndio maana wakaletwa mitume ar-rusul, ili wafanye tawdhih, waweze kuweka wazi katika njia hizo. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema Ibn Kathir kwamba bayyanahu wa wadhahnahu, tumembainishia na tukamwekea wazi na tukamuonyesha, wabasarnahu, kakaulihi jalla wa ala, kama ilivyokuwa kauli yake Allah katika surati Fussilat aya nambari 17, Allah alfusema wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Ama watu wa Thamud, Allah anasema fahadainahum, sio tuliwaongoa, ni kwamba bayyanahum, tuliwabainishia, lakini wao fastahabbu, wakapendelea zaidi, wakafanya choice ya al-ama al-kufru ala al-huda, kuliko uongofu. Kwa hiyo yaonyesha kwamba suala la kubainishiwa, binadamu wamebainishiwa, kama ilivyokuja katika sura hii. Akasema vile vile Ibn Kathir ka kauli hii jalla wa ala, na kama vile kauli yake Allah aliposema katika surati Balad, anasema wahadainahu najidain, na vile vile tukambainishia mwanadamu nini, najidaini bimaana tariqani, njia mbili, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu, na tukambainishia mwanadamu an-najdain. Anasema Ibn Kathir bayyana lahu tariqul khairi wa tariq ash-sharr, tukambainishia njia mbili, njia ya khairi na tukambainishia njia ya shari. Wa hadha qawlu Ikrima wa Atiya wa Ibn Zayd wa Mujahid fi al-mashhur anhu al-majhur al-jamhur, yani imepita hapo. Kwa hiyo Allah amembainishia mwanadamu, na hii sura hii surati al-Balad ndo zaidi imekuja vizuri kabisa. Anasema Allah wahadainahu najidaini, an-najidaini kwa maana tariqain, njia ya shari na njia ya khairi, Allah akaziweka wazi. Hii ukipita utapata khairi, na hii ukipita, yani ukifanya hivi jambo la khairi utapata hivi, ukifanya hivi jambo la shari. Sasa Allah amebainisha, wahadainahu, na tukambainishia mwanadamu njia mbili ya khairi na shari. Sasa mwanadamu yeye atakuwa na ile hali ya kuchagua. Moja katika jambo ambalo mwanadamu alikuwa nalo ni ana ile hali ya kuchagua, ima nipite njia ya kheri au nipite njia ya shari. Sasa maamuzi yoyote utakayoyafanya usio kumlaumu Allah, Allah yeye ashakubainishia. Ndio maana akasema kwamba inna hadainahu, hakika sisi tumembainishia. Tumbainishia nini? Anasema hadainahu najidaini, njia mbili, yani asabili una bimana njia ya kheri na njia ya shari. Ni ikawa mtu shauri yake ni sasa. Mfano tuchukulie mfano mwanadamu jinsi tulivyopewa ile will. Kuna chupa hii hapa maji, sio anaitwaje, sio yale haya. Alafu hapa tuchukue chupa nyingine ya brand whisky, sijui Serengeti, sijui maji ya dhahabu, sijui na wanasema sijui Kangara, sijui alimuhimu, kila aliyoweka hapa tunaiweka vizuri kabisa. Sasa unaambiwa chagua. Sasa uno hapa ndo panapo ile mwanadamu anaambiwa, amebainishiwa haya maji na huu ulevi. Amini hey, kidogo. Sasa utamlaumu sasa basi umeacha maji. Mwingine sasa amenipe maji, uko huru kabisa. Inna hadainahu sabil, tumembainishia mwanadamu njia, kwa maana njia ya kheri, njia ya shari. Angalia sasa kinyume chake, yani kama hujaelewa kwamba wewe umepewa uhuru wa baina njia mbili, utachagua ipi? Ndio imma shaki au kafura. Tuweke hapa bakuli moja lina maziwa na bakuli jingine lina mvinyo ulevi. Alafu kwa wale ambao wanofuga paka, tumuite paka. Paka mnafikiri atafanya nini? Ataramba kwenye bakuli la maziwa paka atamaliza. Ataramba kwenye bakuli la maziwa mnyama huyo. Lakini wewe mwanadamu utaacha maziwa, utakwenda kwenye Kangara. Sasa tena hapo, bwana unajua ndo Allah bwana ndo kamkadiria we mlevi yule. Watu wanapeana huko kwamba Allah bwana ndo kamjalia yule awe vile vile tu, analewa tu chakari. Bwana yeye mwenyewe kachagua. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadainahu, hakika sisi tumembainishia mwanadamu as-sabil, njia. Njia gani? Inafasiriwa wa hadainahu najidaini, tariqul khair wa tariqush shar. Tumembainishia imma shakiran, imma atakuwa mwenye kushukuru sawa, au atakuwa mwenye kukufuru. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, taqdiruhu fahuwa fi dhalika, yani yakadiriwa katika tafsiri hii, maana yake ni imma shaqiyun wa imma sa'idun, ima mtu atakuwa ni mwema au atakuwa ni muovu. Kwa hiyo hii kwa baada kwamba ishabainishiwa, kisha Ibn Kathir akatoa riwaya hapa. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم تومي صلى الله عليه وسلم ما من خارج يخرج إلا ببابه. حقنا متو يوتي أنا يتوكى نباني قواك سمع سبول إسبقوا ملنغوني باك كنكوا نفيتو فتعاب كنكوا نراية بيد ملك. Kuna kuwa na bendera moja iko mkononi mwa malaika, warayatu biyadi shaitani, na kuna bendera nyingine iko mkononi mwa shetani. Kuna bendera hizi mbili, ile unatoka basi kuna malaika kashika bendera upande mmoja, na upande mwingine kuna malaika kashika bendera. Hii ni hali ambayo wewe huoni, lakini ndivyo uhalisia ulivyo Bwana Mtume anavyotuelezea. فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. إكيوا mtu sasa atoka nyumbani kwake na aenda katika mambo ambayo yanomridhisha Allah, basi naam, yule malaika atoka naye na bendera yake. Bendera yake anamfunika sasa, anakwenda naye katika sehemu zile ambazo zote Allah amemridhia, ameridhia, mpaka anaporudi jioni nyumbani kwake, na malaika naye basi ameshamaliza kazi yake. Kwa hivyo ukitoka kwako waje darasani Masjid Irshadi, basi jambo hili jambo nzuri ni jema, Allah ameridhia. Yule malaika atoka na wewe na bendera ile mpaka unapokuja hapa, akusubiri mpaka urudi wapi, nyumbani kwako. Na kwa upande mwingine anasema wa in kharaja lima yaskhatullah, na kama mtu atatoka kuelekea katika mambo ambayo yanomkhasirisha Allah, ittaba'uhu shaytanu birayati, ndio shetani naye afuatana naye na bendera yake. Falam yazal tahta rayati shaytan, anabakia katika kivuli au amefunikwa na bendera ya shetani yule, hatta yarji'a ila baitihi, mpaka huyu bwana arudi nyumbani kwake. Sasa hivi ndivyo ambavyo ikiwa mtu anapokuwa katika utokaji wa nyumbani kwake, sampuli mbili hizi, khairi na shari. Mwenyewe umeanza kuifuata khairi, basi malaika bendera yake anakuja. Tuchukulie mfano leo ambayo ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 9 miladia, ni sawa na safar mfungo 5 tarehe 5. Wewe umetoka nyumbani kwako, kuna darasa la tafsiri ya Qur'ani al-Karim, basi malaika atoka na bendera pamoja na wewe, amekufunika sale bendera, unakuja zako mpaka msikitini, faadhiniwa, unasali magharibi, yuko malaika pamoja naye, unasikiza darasa, pasali Isha, huyo unarudi nyumbani kwako. Na mwingine akatoka nyumbani kwake saa 8, saa 9 kaelekea kwa Mkapa, huyo anaenda kufanya nini? Anaenda kuangalia kina nani wachezaji wa Yanga wale. Kuna bwana mmoja anaitwa Haji Manara, anakwenda kumwangalia Haji Manara. Sasa anakwenda kule na malaika yule, sasa si malaika, shetani. Kama utakuwa ndo umevaa jezi rangi ya kijani, nayo shetani anakufunika ile bendera ya kijani, yani humuoni huyo, anakushindikiza mpaka kwa Mkapa. Ukifika huko tena, ukifungwa, ukikasirika, anakushindikiza mpaka nyumbani kwako. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo mtu anachagua mwenyewe hali gani atakuwa nayo. Inna hadainahu sabila, hakika sisi tumemuongoza, amfan, tumembainishia mwanadamu njia ya kheri na shari. Imma shakiran, ima atakuwa mwenye kushukuru, wa imma kafuran, ima atakuwa ni mwenye ashakira na mwenye kushukuru, wa imma kafuran, au ima atakuwa mwenye kukufuru. Kwa hiyo hapo wewe mwenyewe utakuwa na maamuzi katika hali ambayo choice unayo, lakini ushabainishiwa hili na hili, hili na hili. Ni vitu ambavyo viko wazi kabisa, kama sura nyingi zinaelezea kwamba mwanadamu siku ya kiyama, yauma ya'atu dhalimu ala yadayhi, siku ambayo mtu atauma meno kidole chake, yakuli ya laitani lam attakhadh ma rasula sabila, kisha ya waleta lam takhadh lana khalila laqad adallani ba'da izja'ani. Hii sio, sijaitaka hii. Kuna ile ambayo waqala shaytanu lamma qudiya al-amr, na shetani atasema itapokuwa sasa judgment ishatoka, atasemaje? Naam, lamma qudiya al-amr, imetoka. Almuhim ni kwamba shetani mwisho atakuja kuruka, ataruka, atasema kwamba mimi sikukulazimisha, yani sikukuteza nguvu unifuate, lakini we mwenyewe ndio umefanya nini, umechagua mwenyewe unifuate mimi. Kwa hivyo hii yote yadhihirisha kwamba suala la kubainishiwa liko. Sasa maamuzi ni yako wewe, imma shakiran, ima atakuwa mwenye kushukuru, wa imma kafura, ima atakuwa mwenye kukufuru. tutasimamia hapa katika aya hii nambari tatu, nambari tatu. Inshallah juma lijalo tutaendelea kuanzia aya nambari 4. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.